آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعدكم حميد الله تبارك وتعالى ومتكيا صالة سلام ثم محمد صلى الله عليه وسلم. نتشرف في هذه الليلة باستقبال ضيوفنا ومشايخنا الأفاضل حفظهم الله تعالى. تنافت شرف وتنافت سعادة تنادسكيا قوانا وتقوف فلاني وقوبكي عندك زيت مشيخ زيت وقنويت وبورا الله تبارك وتعالى وحفاظي. Na tulipeana taarifa kwamba mashehe muda wote watakapokuwa wamefika tulitaraji watafika kabla ya maghribi, na katika jedwali tuliyotangaza kwamba watafika kubaila al-maghribi na baada ya maghribi itakuwa kuna muhadhara, lakini qaddara Allahu wa ma sha'a fa'ala hawakuweza kufika kabla ya maghribi. Wageni wetu wameingia baada, yani wameingia tayari kisha swali wa salatu al-maghrib. Kwanza kabisa Muislamu anatakiwa afurahi, aonyeshe furaha ya kukutana na ndugu zake, hususan ndugu zake ahli sunna wal jamaa. Unapokutana na mwenzako Muislamu unatakiwa furahi, lakini unapokutana na mwenzako Muislamu pia ni mwana sunna watakiwa ufurahi, kwa sababu kumpenda mwenzako kwa sababu ya sunna, na wana sunna wanatakiwa kupendana, na mapenzi haya ni ibada na unapata ujira mbele ya Allah tabarak wa taala. Vipi kukutana na ndugu yako Muislamu mwana sunna alafu ni dai min duati ahli sunna, ni dai, ni mlinganizi katika walinganizi wa ahli sunna? Bila shaka jambo hili linafurahisha sana, na ni jambo ambalo sisi linatufurahisha linatufurahisha sana. Tunamshukuru Allah tabarak wa taala juu ya neema hii ya kutukutanisha na ndugu zetu na mashehe wetu. Imethibiti katika musnad Imam Ahmad ibn Hanbal hadithi ya Anas ibn Malik radiyallahu anhu, vile vile katika ni hadithi ya Jabir ibn Abdullah al-Ansari hadithi al-Qudus. Tume sallallahu alayhi wa sallam anasema yale anayopokea kwa Allah tabarak wa ta'ala, kama anasema wajabat mahabbati wa fi riwaya haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutanasihina fiyya. Allah tabarak wa ta'ala anasema mapenzi yangu yamewajibika, yamewajibika mapenzi yangu, yani yatawapata mapenzi yangu, ni haki kuwapata watu ambao wanapendana kwa ajili yangu mimi. Kwa ajili ya nani? Ya Allah. Lakini wanatembeleana kwa ajili ya Allah tabarak wa taala, na wanapeana nasaha kwa ajili ya Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo taarifa ya kwanza ni kwamba wageni wetu mashehe wetu washaingia, na tulitoa taarifa kwamba mashehe watakaoingia Sheikhuna wa akhuna al-Fadhil Abu Muhammad Ja'far Salih al-Humaydi hafidhahullah ta'ala. Sheikh Ja'far al-Humaydi Allah mihifadhi. Sheikh anafanya da'wa, anasimamia markaz yake ambayo ni maaruf, markaz Mahabukazi Sunna iliyoko Kigoma Buzedazeda. Na Sheikh anafahamika katika juhudi zake katika da'wa, katika mahiriji wa jamiati al-islamia anafahamika, na shafika hapa anajulikana. Tunasikia furaha sana kutembelewa na shekhe wetu huyu, tunamwambia marhaban bihi. Na vile vile shekhe amefuatana na shekhe wetu pia ndugu yetu Allah mhifadhi Abu Anas Abu Bakar Magam, pia naye anashirikiana na shekhe Jaafar katika markazi sunna iliyoko Kigoma. Vile vile amefuatana na ndugu yetu akhuna al-ustad Abu Nu'aym Sa'id, Allah amehifadhi na wahifadhi wote. Pia kuna shekhe lakini bado hajafika, shekhe Abu Musa Abubakar Kiza, Abu Musa. Hawa mashekhe munasaba waliowaleta, kesho patakuwa pana ndoa, kesho patakuwa pana ndoa, ndoa ya ndugu yetu nafikiri ninampata Abu Usama, Abu Usama Mustafa, nafikiri nafahamika mwenyezi maarufu kwa jina hilo. Kwa hiyo kesho patakuwa pana ndoa, na tumekafilika kwa sababu tulikuwa bado tunafuatilia ujio wa mashehe kwa taarifa na pia. Kwa hiyo kesho ni baada ya salati dhuhuri ndoa itafungwa, lakini sisi hii ndoa inafanyika alhamdulillah, lakini sisi tunataka maki, watu wengi wanafikiri ndoa wanafurahi kupitia kula chakula cha tumbo, hicho lazima kiwe kualima, lakini lazima tupate chakula cha roho. Mashekhe tunaofaidi katika njia hii. Haiwezekani mashekhe watutembelee alafu tule nao chakula waondoke tu, la. Mashallah, hii harusi imekuwa ni sababu mashekhe pia kututembelea. Allah atie baraka katika jambo hili na afanye lipite kwa sahali na kwa amani na kwa kheri. Kwa hiyo basi mashekhe waliofika, ratiba ilionyesha baada ya salati al-maghrib atakuwepo muhadhara, lakini waislamu tunasisitizwa kuhudhuria kuanzia saa 5 kamili patakuwepo muhadhara, na shughuli zitafanyika msikitini hapa. Kwa hiyo saa 5 kamili tutaanza kufaidika na mashehe kabla ya bwana harusi na bi harusi, wao sisi tutafaidika nao mashehe, kwa sababu sala la ndoa litakuwepo baada ya salati ya dhuhuri. Saa 5 kabla ya sala ya dhuhuri tutapata mihadhara ya mashehe wawili. Kwa hiyo tujitahidi tuje tupate faida wa moja ikhwa. Na vile vile baada salati dhuhuri itafanyika akdi ya ndoa. Baada ya akdi ya ndoa patakuwepo nasaha kwa mashekhe zetu biidhnillah, kutokana na ratibu inavyoonyesha. Vile vile baada salati al-asri kwa watu wale tutakao kuwepo tutapata faida pia. Vile vile baada salati al-maghribi insha Allah tutapata nini? Faida. Hivi vitu Allah ametuchagua sisi watu wa Islamio, tena ndani ya masjidi hii, Masjidul Madina. Pamoja hivi tunapatikana hapo, njooni msikie masala mbalimbali na faida kemkem za kiilmu. Lakini pia asubuhi ya Jumatatu ndio tutapata kalima ya mwisho biidhnillah, kutokana na ratiba inavyoonyesha mashehe wa ahli sunna wal jamaa. Popote wanapo ahli sunna, popote anapokanyaga ananufaisha, ndivyo wanapokuwa mashehe wa ahli sunna walinganizi, popote anapokaa anapokanyaga ananufaisha. Kwa hiyo sisi mashehe watatuia radhi, yani hii ratiba tupanga, hatutaki kuwapumzisha, tupate faida kutoka kwa wao wamoja. Na hili baada ya hilo nafikiri niombe kwa mashehe, ijapokuwa wamechoka nimewatangulisha, lakini asimame hata mmoja shekhe wetu Shekhe Jaafar kwa niaba ya wenzake, angalau aongee mawili matatu kwa namna yeye anavyofahamu, kwa sababu namfahamu pamoja. Tasalam mvuani. Naam, baada ya alfajiri itakuwepo. Naam, na kama sijaelewa, baada ya alfajiri ipo, baada ya alfajiri ipo tutakuwa na muhadhara. Ratiba nafikiri imeirusha kwenye magrupu, inaonekana baada alfajiri tutapata vitu pamoja. Baada alfajiri lazima shekhi, baada alfajiri lazima tupate inna salata alfajiri, inna qur'ana alfajiri kana mashhuda pamoja. Baada alfajiri tena pale ndio shekhi tunataka atupe vitu, na tutakuwa makini naye pamoja. Kikubwa sana mashekhi watakaye yazungumza tukianza darsa, na wauliza maswali wana darsa, jiandaeni pamoja. Tukianza darsa nitawauliza maswali, tutafanya mtihani katika yale ambayo wamezungumza nini mashekhe, na nitawaomba mimi na ile mtihani nikiandika maswali nitawarushia mashekhe. Mashekhe, maswali haya nimeweka kutokana na yale mliyozungumza. Wana darsa wetu sisi, darsa ndio darsa za kisalafi pamoja. Masala kwamba mimi msikilizaji sana, unajua kuna kusikiliza na kusoma. Mwingine anaweza kuwa anasikiliza lakini hasomi pamoja, anasikiliza lakini afanyaje? Hasomi. Lakini kuna wasikilizaji na wasomaji pamoja, anasikiliza lakini afanyaje? anasoma na mimi nitajitahidi nitunge maswali katika vitu ambavyo vilikuwa wazi kabisa. Hatuwaambii mashaka zungumzia kitu fulani. La. Hivi sasa tuna hiyo vitu ni watu ama masala chochote atakachotupa kitatunufaisha. Kama vile unavyoenda kwa daktari ukamtajia yeye ugonjwa yeye atakupa dawa yote itakunufaisha kutokana na mazingira unayo. Tunaomba msichukue muda mrefu kwa sababu hii furaha inaweza ikatufanya tukazungumza sana al-kalam dhushujun kama anavyosema Waarabu. Tunamkaribisha Shekhe Abu Ja' Abu Muhammad Ja'far Saleh Allah mifadi angalau chochote atakachozungumza kitanufaisha. Barakallahu fi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. وتكوف الإسلام. Ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah tumefika salama. Namshukuru Allah kwa kutujalia kufika salama katika mji wa Mwanza. Safari yetu kama ilivyoelezwa na ndugu yetu Sheikh wetu Sheikh Shafi Allah mhifadhi, nalenga kuja kuhudhuria tukio la ndoa ambalo mwaji ndugu yetu Abu Fatihia Khamis ibn Musa Kiza, ambaye ndoa hii itafanyika kesho biidhnillahi karim. Lakini kama ilivyo kawaida ikiwa tunatembea huwa tunatembea kwa mambo yote, popote tutakapofika pata nafasi ya kuongea na Waislamu basi tunabadilishana mawazo. Labda katika kile tutakachokisema ikawa ni sababu yenu nyinyi kuingia peponi au sisi kuingia peponi. Kwa sababu Muislamu hajui ni kitu gani ambacho kitakachomuongezea usani wake kwa yale mema ambayo anayafanya. Na ndio maana wanawachuoni wakawa wamefanya istimbas ya atakayekuja akamkuta imamu yupo katika rakaa ya mwisho dakika moja au sekunde 30 hata kutoa salamu asipoteze muda wa ila amfuate, atakuwa akishapoteza rakaa zote 4 au 3 au 2 kulingana na swala ambayo amekuta imamu amasali. Lakini kile ambacho atakachokikuta katika sala Allah subhanahu wa ta'ala atamlipa kwacho pamoja na kwamba rakaa zile hakuzipata. Sasa wanasema wanachoni yawezekana pamoja na kwamba hutopata chochote katika zile rakaa, maana baada ya imamu kutoa salamu tarudi rakaa tarudia rakaa zote 4 au 3 au 2, lakini yawezekana ile sehemu uliyopata katika sala ikawa ni sababu ya wewe kuingia peponi, Allah atakulipa kwa lile. Kwa hivyo hivyo ndivyo ambavyo na sisi tunasoma kutoka kwa wanachuoni wetu wema waliotangulia. Alhasil ni kwamba safari yetu tumeongozana tukiwa watatu, mimi mwenyewe hapa ambao nimefika maeneo haya kituo hichi takriban hii mara ya tatu sasa, tukiwa na Sheikh wetu Sheikh Abdul Rauf Abu Abdul Qadir Al-Munawi wa akhuna Abu Fawzan Osman bin Abdullah Kagimbo. Katika mara zote hizo tulikuwa tukiongozana tukiwa pamoja hapa. Safari ya kwanza tulitoka safari ya Kidao katika mkoa wa Kagera. Tumezunguka wilaya nyingi, miongoni mwa wilaya tumezunguka ni Muleba, Koba mjini na Katoro. Tukapita tu na Koba vijijini kisha tukaja hapa. Na safari ya pili tulikuja katika ndoa. Ndugu yetu Abdul Majid alikuwa anakosa watoto wawili, lakini kama ilivyokuwa safari zote hizo tulikuwa tunafikisha kile ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala alichotujalia kufikisha. Allah kulipeni kila la kheri na kuzidisheni katika changamfu wenu na namna gani ambavyo navyoweza kupokea wageni wanaokuja kwa ajili ya kutembeleeni kwa lengo la dawa au kwa lengo lingine lolote. Mimi sitakuwa na mengi kutokana na safari yetu ilikuwa ni ndefu, lakini nataka tu niwakumbusheni kitu kimoja, kwamba katika mambo ya msingi kwetu sisi Waislamu ni ibada. Ibada ndio jambo la kwanza kabisa Muislamu anatakiwa alizingatie na alishike kwa mikono miwili. Alikitaka kumponyoka, basi akazie kwa meno ya magego ibada. Na kama walivyosema wanawashuoni, anna al-ibadata ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu. Na ibada ni jina lenye kukusanya kila ambacho anachokipenda Allah Subhanahu wa Ta'ala na kukiridhia. Yani aqwali wal a'mali adh-dhahira wal batin, katika maneno na matendo ya wazi na yasiyokuwa ya wazi. Kwa kila utakachokifanya Muislamu anatakiwa kiwe kinaendana sambamba na yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anayapenda katika maneno na katika matendo. Hii utakuwa unafanya ibada. Umuhimu wa ibada unapatikana pale ambapo Allah Subhanahu wa Ta'ala alipowatuma mitume wote katika kila umma zilizotangulia, aliwaambia ni lazima muamrishe watu wenu kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allaha wa yajtanibu at-taghut. Kwa hakika tumemtuma katika kila umma mtume, tukiwa tunawaambia hao mitume wawaamrishe watu wao wamwabudu Allah na wajiweke mbali na ibada za masanamu, ibada za mashetani, ibada za asiyekuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hii aya inaonyesha umuhimu wa ibada, kwa sababu ndio jambo lililokusudiwa na mitume wote kwa watu wao. Kadhalika tukiangalia kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, umuhimu wake na martaba ya kitabu hichi kwetu sisi, Allah Subhanahu wa Ta'ala ameamrisha ndani ya kitabu hichi, amri ya kwanza akiwa anaamrisha ni ibada. Kuanzia mwanzo huko sura Al-Fatiha mpaka sura An-Nas, tukitafuta amri tutapata amri ya kwanza ni maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi min thamarati rizqan lakum fala taj'alu billahi andada wa antum ta'lamun. Amri ibada. Kwa enyi watu muabuduni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ambaye amekumbeni ninyi na amewaumba wale waliokuwa kabla yenu. Muabuduni Allah. Kisha mwisho akasema fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Msijalie kwa Allah miungu mingine hali ya kuwa ninyi mnafahamu, ninyi mnajua. Kwa amri ibada ndio amri ya kwanza, na Allah haanzi na jambo sikokuwa kutokana na umuhimu wake. Kwa hiyo Waislamu tujitahidini sana kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tukiwa tunamwabudu Allah, upande wa pili tuache kumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu kumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala ni jambo baya, ni jambo lisilopendeza, na ni katika mambo ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anayachukia kuliko mambo mengine yote. Kama jinsi ambavyo anapenda ibada kuliko mambo mengine yote, basi swala zima la kumshirikisha yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala ni katika mambo ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anayachukia. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kumalizia akawa ameelezea ndani ya kitabu chake kitukufu nafasi ya wale wenye kumwabudu yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala na wakawa hawakuchanganya ibada zao na shirki, na wale wenye kumwamini yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala na wakawa hawakuchanganya imani zao na shirki, akisema Allah wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a. Kadhalika akasema Allah Subhanahu wa Ta'ala alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmi ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Famabuduni Allah na wala msimshirikishe na kitu chochote. Kina kaeleza Allah Subhanahu wa Ta'ala alladhina amanu, hakika wale ambao walioamini nini, mpaka mnakuja msikitini tayari mmemwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha Allah akasema walam yalbisu imanahum bidhulm, wakawa hawakuchanganya imani zao na dhulma. Hili jambo liliwatatiza masahaba, wakamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam wa ayuna lam yadhlim nafsahu, ni yupi ambaye hajadhulumu nafsi yake? Sababu dhulma inakuja katika Qur'ani katika maana nyingi, lakini hii iliyokusudiwa hapa ni dhulma kwa maana ya shirki. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anawajibu waliosomea maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akawaambia hivi, nyinyi hamkumbuki maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala akiwa anaelezea Luqman kumwambia mwanae, wa ithala Luqman libnihi ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'azim. Kumbuka kama Luqman aliposema kumwambia mwanae, ewe mwanangu usimshirikishe Allah, hakika shirki ni dhulma iliyokuwa mbaya. Hii maana yake ni kwamba ni shirki kwa maana ya dhulma, au dhulma kwa maana ya shirki. Fa alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm, hakika wale ambao waliomwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala kisha wakawa hawakuichanganya imani yao na dhulma kwa maana ya shirki. Waislamu wengi wamekuwa na tabia ya ushirikina, tena miongoni mwa sababu za kishirikina huenda zinasababishwa na utafutaji wa mali, utafutaji wa vyeo, utafutaji wa nafasi, kutibu mtu ambaye anauguza mtu wa karibu yake. Ni jambo ambalo limekuwa likitatiza sana jamii za Kiislamu, na hasatan ahlul bid'a, hasa wale watu wa bid'a. Watu wa bid'a pamoja ni Waislamu, lakini wanachanganya mambo ya dini ya Uislamu na jambo la kumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wale waliomwamini Allah na wakawa hawakuchanganya imani zao na shirki, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun, hao ndio ambao watakuwa na amani na hao ndio ambao watakaokuwa na hidayah. Wallahu almusta'an. Jambo hili la kumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala huanza kisha mtu anapotea. Inawezekana mtu akawa amefuata sunna, akawa anapenda manhajus salaf, akawa anajitahidi katika mambo yake, akapatwa na mtihani katika biashara, mtihani ule ukamtoa ukampeleka katika njia za ushirikina na akaacha sunna. Tena yawezekana akaacha sunna kwa sababu ya aibu tu, kwamba alikuwa anakwenda wakamuona akasema, kwa sababu tayari shaniona mimi tena sio katika wao, akaacha dini kabisa. Si kuacha sunna bali akaacha Uislamu kabisa, akawa anaishi kama mnyama, akiwaona watu wazuri anawakimbia. Sababu ni kuacha tauhid. Allah anasema ulaika lahumul am, wale waliomwamini Allah wakawa hawakumshirikisha Allah, hao ndio wenye amani. Wanasema wanachoni miongoni mwao anasema ina hali Imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala kwamba al-amn al-maqsud huna wal-amn al-ukhra al-aman, amani ya akhira. Amani ya akhira kwa maana nini? Kuingia peponi. Kuingia peponi. Na hii inafikiana na manhaji na aqida al-sunna wal-jamaa kwamba al-muslim wal-mu'min la budda an yadkhula al-janna, muislam na muumini lazima waingie peponi. Kwa sababu gani muislam na muumini lazima waingie peponi? Kwa sababu hawakumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ulaika lahumul amn, hii ni kukata, hao ndio wenye amani. Ima iwe ni amani ya mwanzo wa muhula, bimaana aingie peponi bila kuingia motoni, au iwe ni amani ya milele, bimaana kama atakuwa ni mtu mwenye madhambi makubwa yasiyokuwa shirki kisha akawa ni mwenye kuingia motoni au walul wahla kwa matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi lazima atatolewa kwa motoni na aingizwe, atatolewa motoni aingizwe peponi kwa sababu ni mu'min ambaye hakumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika lahumul amn. Kadhalika al-Imam Tabari kasema maana hapa pia al-Imam Ibn Kathir pia kasema hivyo. Kisha akasema wa hum muhtadun ay fi dunya. Na hao ndio wenye kuongoka hapa duniani. Hii inatuonyesha ya kwamba hauwezi ukaongoka ukawa ni mwema ikiwa bado una masongesonge huku nyuma ya kumshirikisha Allah Subhanahu wa ta'ala. Na kwa bahati nzuri muumini wa aina yoyote anauchukia ushirikina. Hata kama anaufanya, anauchukia ushirikina. Anaweza mtu akawa anafanya ushirikina katika basi, kwa maana ni dereva wa basi kavaa hirizi, lakini akimuona mtu anawanga usiku au akisikia anakasirika, kwa sababu ule ni ushirikina. Ushirikina haupendi. Hidayah kama hidayah itapatikana kwa wale waliojiweka mbali na ishraku billah, utapatikana na kwa wale ambao waliojiweka mbali na jambo la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ama yule ambaye atakayeteleza akarejea, la basa bihi. Allah anawapenda wale wenye kutubia, tubu ila Allah taubatan nasuha. Ama yule ambaye atakayeingia akazama, basi afahamu mtu huyo hatopata hidayah kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kama tutataka amani ya moja kwa moja ambayo ni kuingia katika pepo ya Allah, kadhalika tutataka hidayah ya hapa duniani tuweze kuiona haki, basi lazima tumuamini Allah na tusimshirikisha chochote. Katika mambo muhimu katika jamii tunatakiwa sana kuwalingania watu tauhidi. Kwa sababu kama hatujawalingania tauhidi, hawawezi kufuata manhaji salafi. Hawawezi kufuata manhaji al-sunna wal jamaa. Manhaji al-sunna wal jamaa mabniyah ala tauhid. Ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa Makka, wazi kipindi chote amekuwa akiwalingania watu tauhidi. Sababu wasingeweza kumsikiliza na kumfuata kama bado hawajaacha ushirikina, kama bado hawajaacha machafu waliokuwa wakiyafanya ya kuabudia miungu 360 ndani ya Al-Kaaba. Hadha Allahu a'lam. Jazakumullahu khaira. Barakallahu fikum. Subhanakallahu wa bihamdika. Inshallah la ilaha illa anta. على هذه الكلمة الطيبة نسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته يوم القيامة وأن ينفعه بما ذكرنا وأن ينفعنا بها أيضا. تنمشكور شخواته الله محفاظه وهايا مشاجه أليوت نسيه إن شاء الله تتكتنا صبوي تواجه وقيني وكمزيكه asubuhi baada salati alfajri muhadhara utakuwepo insha Allah. Na nani atazungumza, ratiba iko, lakini ile ratiba sio hai, ile jadwal sio hai. Bismillah tuanza tukae, sisi tumependekeza hivyo na mashekhe wenyewe wataona ni ipi tufanye. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إياك بارك الله فيكم.